matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Ca de obicei, împreună cu voi, timp de 3 ore, DJ Young și Jones in the Mix am pregătit super hituri mixate și dedichisuri, fără publicitate. Primele 40 de minute non-stop hits vin chiar acum. Hai să începem mixul! Jamie Un, Shoot Up, Florida, I Cry și imediat Narcotic Sound și Christian D, Mamacita. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I'm not afraid to away. No, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't it's a cigarette. Stick on my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Eu quero achar com você o gran calor. Vamos schmeckt mi nina sin tremor. Que siento un beso al corazón perdí color. Oh, eso es mi amor. Oh, sé, volinga como sé. Yo, original sound by pump it up your mic vibes. Gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor, gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor, de amor. Mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero, mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Oh, eso es mi amor. Oh, sé, volinga como sé. Gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor. People, Kiss Kiss in the Mix, petrecerea merge mai departe. Este miercuri, mâine va fi joi. Dacă joi, e weekend la noi. În scurtă vreme vă spunem ce nebunie se întâmplă și ce party-uri avem în weekend. Până atunci, nu uitați să intrați pe kissfm.ro/topsecret. Acolo avem concursul Top Secret, unde poți câștiga vacanța vieții tale, o excursie în jurul lumii. Avem o grămadă de agenți vedete sub acoperire care te ajută să câștigi excursia. kissfm.ro/topsecret sau direct pe facebook.com/kissfmro. Hai să continuăm mixul. Alex Velea, Smiley și Don Baxter, Kai Vers pe pereți, bine că nu sunt roz, Shakira, Waka Waka și Cerebel cu Helen Kaboom. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Concavă sau convexă, știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Șapte încerc să mă feresc de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă feresc de ele. Fii fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea devreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. La, la, la. Sunt verzi ca dolari și bisesc că-i călăresc când îmi cântă lăutari. Ia

și eu la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm mesaje 0722 20 60 20. Din partea Georgianei pentru Cătălin, te iubesc foarte mult, la mulți ani dragul meu, rămâi cu urechile pe Kiss FM. Poate luăm bănuți împreună. De la Mihai pentru Adina din Baia Mare, te iubesc foarte mult. Kiss FM, you are the best, spune Florin, mulțumim mult de tot. Și toată gașca din Brașov care se află pe drumurile patriei, mulțumim foarte mult, să aveți drumuri bune. Încheiem primele 40 de minute non-stop hits. După o scurtă pauză avem Ami, Trumpet Lights, Bruno Mars și WhatsApp cu Andra Calameteo. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. În weekend, super petreceri. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Resident Society Club din Sibiu. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct după miezul nopții în Club Stage din Alba Iulia. Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central la butoane. În weekend, super nebunie cu partidul. Iar acum încă 3 piese in the mix înainte de ora 8. Ami Chopped Lights, Bruno Mars, It Will Rain și What's Up cu Andra Calameteo la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. ¿Qué está pasando, mi amor? Ay, tu sonrisa me enamoró. Cada vez cuando te veo, ni duda sin tu amor. Tu amor es un infierno en mi interior. ¿Qué dolor? ¿Qué pasa, pasa, pasa, pasa, pasa? Pasa conmigo. Un beso, beso, beso, beso, beso.

hearts are broken, you can't hide, dreaming for love. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, party people! O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young și Jonesy împreună cu voi avem de acum încolo alte 40 de minute non-stop hits. Hituri mixate fără publicitate. În 10 minute pregătim alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Dar până atunci, primele 3 piese ale orei. Antonia, chiar acum, Jamea, Alessia și una mai veche de la Michel Telu, Aiseo Cipego. Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje ale orei, care vin la 0722 20 60 20. Avem peste 380 de mesaje într-o singură oră, dar alegem doar câteva dintre ele. De la Sorina pentru Nelu din Turda: ești toată viața mea, îți mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o porți. De la Alexandra din Tulcea pentru Nicușor: te iubesc și mi-e foarte dor de tine, sper să ne vedem în weekend. Și de la Alina din Pitești pentru mama ei: la mulți ani încă de astăzi pentru mâine, la mulți ani în avans, te iubesc foarte mult, să fii bucuroasă și să ai parte de tot ceea ce-ți dorești. Mixul continuă cu Adele, Set Fire to the Rain, DJ Rino și Silvia, o piesă mai veche, Feel, iar apoi Xonia, Remember, DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. There's a sign. Sonia, Remember, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. DJ Young și Jonesy in the Mix. Dacă ați ratat super farsele de dimineață, tem telefonul lui Gaiță, le găsiți pe site, pe kissfm.ro. Acolo se află toate farsele din ultimele zile. Tem telefonul lui Gaiță direct pe site. Continuăm mixul cu Alex, Whisper, Dr. Cucio, Doing Better Without You și Plan Win, Ya Bibi. Dar avem și alb-negru, Mi-e sete de tine, o piesă pe care n-o tot cereți la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri! Along the way, you Look who's calling me now. Look who's calling me now.

foarte tare și o piesă numai bună pentru orice party. Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, la Kiss Kiss in the Mix. După o scurtă pauză avem și piesa Non House, iar apoi dăm startul următoarelor 50 de minute non-stop hits. Vă așteptăm pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania să vă înscrieți în concursul Top Secret. Acolo veți vedea o grămadă de filmulețe. Avem inclusiv episodul 3. E pregătit pentru voi să vedeți ce pățanii se mai întâmplă cu vedetele sub acoperire, care vă ajută să câștigați excursia în jurul lumii. Intrați pe site și pe Facebook să vedeți episodul 3 din Top Secret. La Kiss FM asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Mea. cât mi-ar fi de greu, vreau să visez că din probleme pot să evadez și liber să trăiesc. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Nu vreau să mă plâng că viața e un chin, să stau să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor, să știu că am trăit înainte să mor, prin lume să trec un pic mai ușor. Greu, vreau să visez că din probleme pot să evadez și liber să trăiesc. Liber vreau să fiu. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Nu vreau să mă plâng că viața e un chin, să stau să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor, să știu că am trăit înainte să mor, prin lume să trec un pic mai ușor. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Nu vreau să mă plâng că viața e un chin, să stau să mă nec într-o sticlă de vin. Și vreau oricând să mă simt liber să zbor, să știu că am trăit înainte să mor, prin lume să trec un pic mai ușor. Back to the mix, back to the party. A fost și piesa Non-House, o nouă oră de super hituri mixate, fără publicitate. Începe chiar acum, avem 50 de minute pregătite, pe care le începem cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know, Pitbull și Neo, Give Me Everything, și Alexandra împreună cu Crush, Where Is The Love. DJ Young și Jonesy in the mix, la Kiss FM asculți doar hituri. So happy you could die. FM. Tonight, 'cause we might not get tomorrow. Crash Alexandra, Where is the Love, la Kiss Kiss in the Mix. Luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Am ales câteva dintre ele. Din partea Alexandrei, din Cluj, pentru tatăl ei, la mulți ani, multă dragoste din partea mea și tot ceea ce-ți dorești. De la Marina din Bacău, pentru Florin. Și de la Ramona din București, din drumul Tabere, pentru toată gașca din blocul M420. Sunteți cei mai tari. Hai să ascultăm Kiss FM la maxim. In the mix, mai departe, o piesă mai veche. Alexino, Starchild și Alex Mica, Señorita. Imediat Radio Killer, Is It Love Out There? Dar și Alex Vela, o piesă pe care voi n-ați cerut-o. Minim 2 la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda on Kiss FM. Hey, señorita, esa noche con la in love, forgetting the hurt and the protecting my heart, but still letting go of my feelings, go of my feelings. Been through, through the darkness and rain. With you, now it's not all the same. Pe foc, ciuarușca pe frisbee, pui sare pe rană, ca să mă doară. oxigenul și oxigenul în chimie. Mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi, iar în weekend super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM, vineri seara, se întâmplă cu Olix și Dan Fințescu în Resident Society Club din Sibiu. Iar sâmbătă îi auzim în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Stage Alba Iulia. Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central din București la super petrecerea partidului. Mixul merge mai departe cu o piesă mai veche semnată Edward Maya, Stereo Love. Imediat avem Low Deep Tea, Casa Blanca și Vank pleacă. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri.

Vag pleacă la Kiss Kiss in the Mix. Am intrat și noi pe site, la secțiunea Fresh Top 40, mai exact pe kissfm.ro/ft40. Am făcut un clasament cu mouse-ul, am pus piesele în ce poziție am vrut, mai jos am avut butonul trimite topul și i-am dat drumul. Din toate clasamentele pe care voi le faceți și le trimiteți, rezultă unul singur, Fresh Top 40, pe care l-ascultăm sâmbăta la Kiss FM. Voi faceți Fresh Top 40. Ultimele trei piese in the mix ale serii. Chiar acum avem DJ Young deasupra tuturor. Un remix pentru o piesă mai veche, Eagles, Hotel California, și încheiem cu Mandinga, Zaleila. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare. O mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați încinși, chiar aici sub toar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare.

Manding Gazalele la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de program. Încheiem o altă seară de Kiss Kiss in the Mix. Dar mâine, joi, când va fi weekend, la noi o luăm de la capăt. DJ Young și Jonesy vă doresc o seară bestială. Rămâneți mai departe pe Kiss FM cu Mr. Boba. El vine cu o nouă ediție de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Ne auzim mâine seară la Kiss FM. Asculți doar hituri.